وخت پر لیدا گران لا سرا کلا چ زنا چوک کا ټول چوک بین زر وڑی گی د گلاب پر خو پسندر وڑی گی تل بیار وخت پر لیدا گران لا سرا کلا چ زنا چوک کا ټول چوک بین زر وڑی گی د گلاب پر خو پسندر وڑی گی تل بیار لہر خبر ټوکی گی چوک کا ټول چوک بین زر وڑی گی د گلاب پر خو پسندر وڑی گی تل بیار چوک پتار چوک پ کمین کی باپ تک زر ماز دیگر وڑی گی دا گلاب پر خوب سنگر وڑی گی تل بیارا وقت دس پر می دا گران لاس رکلا چی زنا چوک غاٹول چوک با این زر وڑی گی دا گلاب پر خوب سنگر وڑی گی تل بیارا چوک غا ټول چوک با این زر وڑی گی دا گلاب پر خوب سنگر وڑی گی تل بیار دا طالب جان دا وینو شال با دی پتور ار بلاو سر وڑی گی دا گلاب پر خوب سنگر وڑی گی تل بیار وخت پر لیدا گران لاس رکلا چی زنا چوک غاٹول چوک با این زر وڑی گی دا گلاب پر خوب سنگر وڑی گی تل بیار سخ کال بدا سی غطری اخلو چوک غاٹول چوک با این زر وڑی گی دا گلاب پر خوب سنگر چس پین بیرغ پو ناز نخورو پو اریانا کی لرو بر وڑی گی دا گلاب پر خوب سنگر وڑی گی تل بیار وقت دس پر لیدا گران لاس رکلا چی زنا چوک غاٹول چوک با این زر وڑی گی دا گلاب پر خوب سنگر چوک غاٹول چوک با این زر وڑی گی دا گلاب پر خوب سنگر وڑی گی تل بیار چی هر پرمان دا گران امیر المؤمنین مولا عمر وڑی گی دا گلاب پر خوب سنگر وڑی گی تل بیار وخت پر لیدا گران لاس رکلا چی زنا چوک غاٹول چوک با این زر وڑی گی دا گلاب پر خوب سنگر وڑی گی تل بیار مدانی زیر می در باندی چوک غاٹول چوک با این زر وڑی گی دا گلاب پر خوب سنگر خراسان پسندر بیا دا آزادی دا پتح المر وڑی گی دا گلاب پر خوب پسندر وڑی گی تل بیار وقت پر لیدا گران لاس رکلا چی زنا چوک غاٹول چوک با این زر وڑی گی دا گلاب پر خوب سنگر وڑی گی تل بیار وقت پر لیدا گران لاس رکلا چی زنا څوک غاټول څوک به انزر وړيږي د ګلاب بل خو په سنگر وړيږي تاله